Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 8 dzień września. Jest 16. Serwis informacyjny Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rząd przyjął pakiet rozwiązań podatkowych związanych z Polskim Ładem. Co zawiera? O tym za chwilę. Koronawirus na forum ekonomicznym. Eksperci rozmawiali o wpływie pandemii na zdrowie psychiczne najmłodszych. Za półtorej godziny mecz Polska-Ukraina na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Podniesienie kwoty wolnej od podatku, podatek od wielkich korporacji i większe inwestycje w ochronę zdrowia to główne założenia Polskiego Ładu. Pakiet projektów zmian podatkowych przyjął rząd. Są wśród nich także ułatwienia w budowie domów jednorodzinnych i uzyskaniu kredytów mieszkaniowych. Konferencję premiera Mateusza Morawieckiego obserwował Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jakie propozycje przedstawił rząd? Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zmiany podatkowe zaproponowane w Polskim Ładzie będą historyczną obniżką podatków. Jak powiedział, 90% Polaków na zmianach zyska lub przynajmniej nie straci. Kwota wolna od podatków ma się zwiększyć do 30 tysięcy złotych. Rząd chce wprowadzić podatek od dużych korporacji, które nie płacą podatku CIT. Więcej podatków będą płacić najwięcej zarabiający, nie będą mogli odliczać składek zdrowotnych od podatku. Dzięki temu będzie możliwe zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 7% PKB za kilka lat, mówił premier Mateusz Morawiecki. Fair play, to podatkowe fair play chcemy jednocześnie wprowadzić w ramach naszych rozwiązań. Nasz plan jest jasny. Sprawiedliwy system połączony z wielką inwestycją w służbę zdrowia. Służba zdrowia to jeden z najbardziej niedoinwestowanych obszarów w naszej rzeczywistości. Rząd przyjął też projekt ustawy umożliwiający budowę domu jednorodzinnego do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę i dodatkowych formalności. Rząd chce też gwarantować wkład własny młodym osobom, które chcą zaciągnąć kredyt mieszkaniowy. Ma być też pomoc państwa w spłacie takiego kredytu dla rodzin z dziećmi. Relacjonował Mariusz Pieśniewski. Pandemia i koronawirus odmieniane są w Karpaczu przez wszystkie przypadki. Trwa tam 30. forum ekonomiczne. O wpływie pandemii na zdrowie psychiczne dzieci rozmawiali eksperci i przedstawiciele rządu. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, czy pandemia przełożyła się na liczbę najmłodszych pacjentów korzystających ze wsparcia psychologów? Nawet o 1/3 więcej dzieci i młodzieży w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii trafia do gabinetu psychiatry. To wniosek z danych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy lekarze odnotowali częstsze występowanie depresji, stanów lękowych, zaburzeń nerwicowych, problemów ze snem i apetytem, a także zespołu stresu pourazowego. Problemem wciąż pozostaje wykonanie pierwszego kroku z prośbą o wsparcie przez młodsze osoby, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. W czasie początkowym pandemii, kiedy była infolinia NFZ-u poszerzona o możliwość skorzystania z konsultanta, psychologa, wsparcia, mieliśmy wynajęty zespół tam 30 psychologów, którzy mieli takiego wsparcia udzielać. To generalnie nikt nie chciał rozmawiać. Właśnie psychiatria obok onkologii i kardiologii wykazywana jest przez Ministerstwo Zdrowia jako jeden z trzech filarów programu odbudowy zdrowia Polaków po trzech falach pandemii COVID-19. Paweł Pawlica, dziękuję. Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej na Mistrzostwach Europy. W Krakowie zagrają z Ukrainą. Po czterech meczach biało-czerwonie mają na koncie 4 zwycięstwa, ale w tabeli grupy A ustępują Serbom, którzy mają o jedno spotkanie rozegrane więcej. Jeden z asystentów trenera Witala Heinena, Robert Kaźmierczak, tak charakteryzuje ukraińską drużynę. Widać, że troszeczkę tam nastąpiły zmiany, czy Semeniuk, czy też drugi atakujący pojawił się na boisku w ostatnich dniach. To nie są dla nas problemy. Bardziej patrzymy pod kątem naszego grania i będziemy chcieli wyjść z tej grupy z pierwszego miejsca, więc na pewno nie odpuścimy tego meczu, i żeby przypieczętować to pierwsze miejsce i trafić jak najsłabszy zespół w przeciwnej grupie. Początek meczu Polska-Ukraina o 17:30. Kwadrans przed 21:00 na Stadionie Narodowym zmierzą się piłkarze Polski i Anglii. To kolejny mecz biało-czerwonych w kwalifikacjach do Mundialu w Katarze. Ruszyły kontrole pojazdów przewożących odpady. Trzeba się ich spodziewać na drogach lokalnych i trasach szybkiego ruchu, ale też na obszarach przygranicznych. To w kontekście ewentualnych prób importu odpadów na teren Polski. Inspektorzy sprawdzą przewożone odpady i dokumentację, mówi pełniący obowiązki głównego inspektora ochrony środowiska Marek Chibowski. Dokonuje się analiza ich zgodności z danymi w bazie danych odpadowych. Sprawdzamy karty przekazania odpadów. Jeżeli okazuje się, że są to fałszywe dokumenty lub w ogóle transport odbywa się bez tych dokumentów, następuje cały proces postępowania z wnioskiem o ukaranie. Osoba, która zaśmieca, ma pokryć koszty utylizacji tych odpadów. Akcja potrwa do połowy października. Z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu złote i srebrne monety kolekcjonerskie o nominale 100 i 10 zł. Rewers monety złotej przedstawia popiersie kardynała Wyszyńskiego z profilu oraz napis Serce narodu jest w sercu Boga. Symbolikę złotej monety wyjaśnia dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP Barbara Jaroszak. Artystyczne połączenie godła Rzeczpospolitej Polskiej z wizerunkiem herbu prymasa Wyszyńskiego, z tym, że herb nie jest wykonany w technologii reliefu, tylko jest naniesiony techniką laserową. Oznacza to, że tylko pod pewnym kątem można zobaczyć ten herb, tak jakby ksiądz prymas ustępuje temu drugiemu, czyli wizerunek herbu prymasowskiego jest tylko takim pewnym tłem do samego wizerunku orła. Beatyfikacja prymasa tysiąclecia w niedzielę, 12 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękne, słoneczne popołudnie, można powiedzieć, że letnie za oknami. No tak, w końcu jeszcze lato. Z temperaturą, co najważniejsze, bardzo przyjemną. I tak będzie wieczorem. Ani kropli deszczu, zachmurzenie małe, miejscami tylko umiarkowane. Jeśli chodzi o te temperatury, to tu maksymalnie od 20 stopni na Suwalszczyźnie, około 24 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby, okresami tylko umiarkowany, z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Był cud na Wembley, czy będzie cud na Narodowym? Rywalem polskich piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata będą Anglicy. W pojedynku z wicemistrzami Europy o punkty nie będzie łatwo, ale mamy przecież Roberta Lewandowskiego, który strzela jak na zawołanie i poluje na 73. bramkę z orzełkiem na piersi. Polska-Anglia na PGE Narodowym o 20.45. Zapowiedzi, relacje i podsumowania już dziś na antenie Trójki. Do usłyszenia, Adam Malecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie nas widzisz za pół roku? No jak to gdzie? Tu gdzie teraz, na kanapie. Tylko wtedy mamy nowy telewizor z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłaciliśmy ani złotówki. Ha! No! I RRSO 0%. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 6 milionów złotych. Zwykle mój dzień jest długi, a noc krótka. Ważne, aby nie było tego po mnie widać. Dlatego stosuję Biolik, intensywne serum pod oczy z masującymi kuleczkami, które natychmiast chłodzą i koją moją skórę. Biolik zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który przenika szybciej w kolejne, głębsze warstwy naskórka. Dzięki czemu skóra jest bardziej nawilżona i od razu gładsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, wciąż za mną chodzi. Piosenka? Promocja. Bo w Vectrze dostajesz Netflix nawet na rok w prezencie. Oglądaj najnowszy sezon Domu z Papieru i inne ulubione seriale. Szczegóły w salonach na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Vectra. Zawsze tam, gdzie ty. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Nie czekaj. Złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj kostkarka do lodu Silvercrest. Jedynie 379 zamiast 499 zł. Przygotuję 9 kostek lodu w 8 minut. Sprawdź więcej na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Słyszałam wypowiedź słuchacza i podzielam jego opinię i od rana trenuję. Polacy, nic się nie stało. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Chciałem odstawić mecz 2-0 dla Polski. Taki miałem dzisiaj sen. Ja obstawiam wynik dokładnie taki sam jak San Marino, tylko że dla Anglii. A ja już nie pamiętam, co my przegraliśmy z tym San Marino? Znaczy, że dziś wygramy, tak? 2-2, 7-3 w sprawie tego, co dziś wieczorem. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki na zegarze.

się stąd dziś. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Nie mam ochoty robić absolutnie nic. Absolutnie nic i Oyster Boy. 15,5 minuty po godzinie 16. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Pora taka, że postanowiliśmy się przejechać do Krakowa, a w Krakowie przejechać tramwajem. Kraków, proszę Państwa, kupił 50 tramwajów, lajkoników. Ten nowoczesny tabor pozwoli wreszcie wszystkim użytkownikom komunikacji miejskiej korzystać z niej w pełni. Niskopodłogowe tramwaje spełniają wymogi osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodziców z wózkami dziecięcymi. A jak to wygląda gdzie indziej? Czy mieszkańcy wszystkich tramwajowych miast mogą liczyć na takie nowoczesne pojazdy szynowe jak w Krakowie? To jest ostatnia podróż tego tramwaju, który zjeżdża do zajezdni. Odjedzie właśnie ten 50. lajkonik. Cieszę się, jestem pierwszym pasażerem. To jest bardzo duża wygoda dla osób starszych, dla osób, które z dziećmi jeżdżą niepełnosprawnie. Emil Markowiak, pasjonat komunikacji miejskiej. To jest bardzo dobrze, bym powiedział, ponieważ kupienie od razu 50 tramwajów to jest jak najbardziej słuszny kierunek i jest to duża zmiana na plus w mieście. No, trzeba stwierdzić, że Kraków od zawsze należał do liderów, jeżeli chodzi o wymianę taboru na niskopodłogowy. Pierwsze nowoczesne, w pełni niskopodłogowe tramwaje w Krakowie pojawiły się już w 1999 roku. I systematycznie ten tabor jest wymieniany. Oczywiście jeszcze jeździ trochę tramwajów wysokopodłogowych, ale myślę, że jest to kwestia kilku lat. Jeżeli chodzi o inne miasta, to oczywiście są mniejsze miasta, jak na przykład Gorzów Wielkopolski czy Olsztyn, które chwalą się już tym, że tabor jest w pełni niskopodłogowy, no ale wiadomo, że przy kilkunastu tramwajach jest to dużo łatwiej wykonać. Ostatnio Gdańsk chwalił się tym, że osiągnął 100%, jeżeli chodzi o tabor niskopodłogowy, aczkolwiek jest tam dużo tramwajów starego typu, które zostały przerobione poprzez dodanie do nich niskiego członu. Piotr Jurczyk, motorniczy z Nowej Huty. Przeskok technologiczny, żegnamy się z tymi starymi wagonami, mamy już nową technologię, która jest no, przyjazna dla środowisku. Tamte wagony mają rekuperację, odzyskiwanie energii podczas hamowania, inny komfort jazdy dla pasażerów, dla prowadzących. No i te zmiany, że tak powiem, idą ku lepszemu dla nas, dla motorowych, jeżeli chodzi o miejsce pracy, dla pasażerów, którzy mają lepszy komfort jazdy, środowisko zyskuje, no i miasto też zyskuje. Rafał Świeciński, prezydent PKSA w Krakowie. 50 lajkoników na 300 tramwajów, które jeździ po Krakowie, to już jest zauważalny element poprawy komunikacji w naszym mieście. Zostawiamy sobie oczywiście egzemplarze na zawsze w kwestii muzealnej na paradę i sądzę, że pasażerowie też nie będą żałować, że nie jeżdżą zabytkami. Znaczy w tym momencie już raczej nie ma takiego trendu, żeby kupować stale używane tramwaje, tym bardziej bez niskiej podłogi. Gdańsk tego czasu zakupił dużą ilość tramwajów używanych, natomiast zostały do nich dorobione człony niskopodłogowe, więc te tramwaje również są może nie tak w pełni wygodne, natomiast również jakby spełniają ten postulat tramwajów przyjaznych dla osób o ograniczonej mobilności. Ciekawa sytuacja ma też miejsce w Łodzi, gdzie kupuje się dużo używanego taboru, natomiast jest to tabor już w pełni niskopodłogowy z Niemiec, który już jest na tyle nowoczesny, że jakby można powiedzieć, że też spełnia te jakby warunki tego tramwaju w pełni niskopodłogowego i dla Łodzi jest to duża odmiana, jeżeli chodzi o tabor. Szkoda, że nie jest to nowy tabor, natomiast no też musimy mieć na uwadze, że jednak możliwości finansowe miast są różne. Ważne, żeby przy zakupie nawet tych starszych modeli tramwajów pamiętać o tym, że korzystać z nich mają wszyscy, włącznie z osobami z ograniczoną mobilnością. A tym tematem zainteresowała się Martyna Masztalerz. Oh Lord, in my trouble so hard. 24 minuty po godzinie 16, to jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, rząd przyjął projekt reform w ramach Polskiego Ładu. Premier Mateusz Morawiecki mówił na konferencji prasowej tuż przed 16, że ta systemowa zmiana, w wyniku której 16,5 miliarda złotych zostanie w kieszeniach Polaków. Przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz konkretnie, o jakich zmianach mówił szef rządu dzisiaj? Rząd przyjął projekt podwyższający kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych i podwyższającą próg podatkowy z 85 tysięcy do 120 tysięcy złotych. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że to oznacza historyczną obniżkę podatków. Jak mówił, na tej zmianie zyska około 18 milionów Polaków. Dla 90% zmiany będą korzystne bądź neutralne. W praktyce zmiany wyglądają tak, że dzisiaj podatki płaci się już od kwoty 3000 zł w przypadku większości obywateli. Ale zmiana zasadnicza, którą wprowadzamy, to poziom 30 tysięcy, czyli podatki w Polsce będzie się płaciło od poziomu 30 tysięcy zarobków rocznie. Podnosimy pierwszy raz od parunastu lat próg podatkowy z 85 tysięcy, ten drugi próg podatkowy, na 120 tysięcy złotych. To instrument budowy polskiej klasy średniej. Szef rządu poinformował, że wdrożony zostanie minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, które nie płacą w Polsce CIT-u lub płacą go w bardzo niewielkim wymiarze. Wzorem rozwiązań amerykańskich, austriackich wprowadzamy tam rozwiązania wyrównujące. Rozwiązania, które mają też stanowić ochronę polskich firm, które zwykle są mniejsze w danej branży. Mniejsze lub średnie w zestawieniu w walce rynkowej z tymi gigantami międzynarodowymi. Taki cel dodatkowy ma pełnić ta dodatkowa nasza regulacja. Spodziewane wpływy z planowanego podatku od wielkich korporacji to 2 miliardy złotych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że pierwotne propozycje zawarte w programie Polski Ład zostały poddane konsultacjom. Sam odbyłem dziesiątki spotkań, właściwie ponad setkę spotkań w tym temacie. Odpowiedzieliśmy na setki listów i zapytań, uwag, refleksji, wątpliwości, pism, które do nas płynęły. Zmienia się wysokość składki dla firm, które rozliczają się w sposób uproszczony, czyli dla tych, które wybrały podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową, mówił wcześniej wiceminister finansów Jan Sarnowski. W stosunku do konsultowanych propozycji wysokość składki zdrowotnej od liniowców zmieni się znacznie. Od przyszłego roku wynosić będzie 4,9%, czyli będzie praktycznie prawie o połowę niższa od tej wysokości, która była konsultowana. Składka minimalna wynosić będzie 9% od minimalnego wynagrodzenia, czyli około 270 zł. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący mieszkania bez wkładu własnego oraz projekt dotyczący możliwości budowy domu do 70 metrów kwadratowych bez formalności. To nowy rozdział w historii polskiego budownictwa, powiedział premier. Rozdział napisany w duchu wolności, w duchu własności i w duchu prywatności. To jest to umożliwienie, ułatwienie posiadania tych czterech kątów przez młodych Polaków. Dziś komentowana jest także decyzja Komisji Europejskiej o nałożeniu kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych z 14 lipca. Dotyczy to funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że wstrzymanie wypłat środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy byłoby sprzeczne z prawem unijnym. Liczą na to, że Komisja Europejska wkrótce zatwierdzi Krajowy Plan Odbudowy i rozpocznie wypłatę tych środków dla Polski. Bardzo dziękuję. Prosto sprzed kancelarii premiera Sylwia Białek, tuż po konferencji Mateusza Morawieckiego odnośnie Polskiego Ładu. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. Joy. 16:30 minęła półtorej minuty temu. Mamy duże szczęście być w centrum tej części Europy, nad którą chmur w ogóle prawie że nie ma. Chmury zaczynają się, ta granica zaczyna się gdzieś tutaj nad Łotwą, nad Rosją, no także na południu Europy. Grecja, Rumunia, tutaj również sporo chmur się zgromadziło, południowe Włochy także. Nad Francją też trochę chmur i tam może trochę popadać, a tak to, proszę Państwa, ani kropli deszczu, ani u nas, ani u nas.

życia mać. Piosenka jakby stąd była, bo w taką pogodę, na łąkę. No czemu nie? No cieszymy się tym słońcem, tą letnią jeszcze pogodą. Proszę korzystać, bo ten czas kiedyś się skończy. Nie prędko, ale pewnie jeszcze parę dni możemy się pocieszyć. Pławimy się w tym słońcu, ale niektórzy już zastanawiają się, kiedy sięgnąć do pawlacza czy piwnicy po narty i zacząć je smarować. No, znam nawet jednego takiego, zresztą państwo też go znają, no ale nie będziemy tutaj rzucać nazwiskami. Tak, proszę państwa, sezon narciarski, przynajmniej tak wynika z kalendarza, coraz bliżej, zwłaszcza na wyżynach. No tyle, że klimatolodzy ostrzegają, w niektórych polskich górach już niedługo śniegu może zabraknąć. I to na dobre. Takim przykładem są Karkonosze. Tam w ciągu ostatniego pół wieku zima skróciła się aż o 2 tygodnie. I to niestety nie koniec. Niedługo zaczną się takie zimy, że nawet na najwyższych szczytach tych gór śniegu nie będzie. Piotr Słowiński. Narciarze uprawiający sport w Karkonoszach powinni się martwić. W ciągu ostatnich 100 lat już o 14 dni nam się zima skróciła w Karkonoszach. Mówi klimatolog Krzysztof Krakowski. No z tendencją jeszcze przyspieszającą w ostatnich latach, także i później się zaczyna zima i wcześniej kończy. Na pewno zimy jeszcze będą, bo to jest niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie się klimat zmienił, żeby na przykład nie było zim w tym rejonie, nie? Mamy ogromną nadzieję. Zimy w Karkonoszach znikną, to tylko kwestia czasu. Myślę, że tak do 2050 roku to przynajmniej jeden sezon taki praktycznie bezśnieżny się jeszcze zdarzy na pewno. A potem będzie to coraz częściej. Czyli powiedzmy do 2050 roku jednej zimy nie będzie, potem do 2100 roku już nie będzie tych zim 3 i potem 5, 10 na każde 50 lat. Także no za jakieś 200 lat prawdopodobnie już w Karkonoszach śniegu nie będziemy oglądać. W Sudetach były już takie sezony zimowe, że śnieg leżał tylko w najwyższej części Karkonoszy. Niżej go nie było i stały wszystkie wyciągi. Płatka śniegu nie ma. Ile osób się tutaj przejechało wyciągiem przez 3 lata? Może z 50 osób, więcej nie. ludzie pracujący w górach, związani z górami wiedzą, jakie znaczenie ma śnieg i generalnie niskie temperatury. To jest potrzebne w górach. No i bez tego po prostu będzie nam trudniej wszystkim. Bo jak nie będzie śniegu, no to będzie niedobrze. Nie tylko my stracimy, ale i całe miasto, nie? Ale oczywiście zdarza się jeszcze, że ten śnieg spadnie w październiku i na przykład w zeszłym roku spadło go sporo, bo było nawet kilkadziesiąt centymetrów tego śniegu w połowie października, ale on stopił się i trwała pokrywa śnieżna, bo taki mówimy, który śnieg spadnie i on przetrwa do wiosennych roztopów, zaczyna się już teraz przynajmniej o miesiąc później niż jeszcze 50-60 lat temu. Badania naukowców pokazują, że mniej więcej od roku 1500 Ziemia była na ścieżce do kolejnego zlodowacenia. Oczywiście nie nastąpiłoby ono w ciągu tam 500 tysiąca lat, trwałoby to kilka tysięcy lat, ale właśnie nasza działalność odwróciła ten trend gdzieś około połowy XIX wieku. Czyli co, teraz jesteśmy na ścieżce do ocieplenia? No dokładnie. Wcześniej naturalne zmiany prowadziłyby do tego, że mielibyśmy następną epokę lodową, natomiast działalność ludzka spowodowała, że nie tyle zahamowaliśmy, co wręcz odwróciliśmy ten trend. No i teraz jesteśmy w odwrotnym kierunku, idziemy, czyli ocieplenie, a nie ochłodzenie. Życia bez śniegu nie wyobraża sobie Andrzej Brzeziński, ratownik GOPR i badacz zagrożenia lawinowego. Śnieg jest naprawdę fascynujący. Jest to biała śmierć, ale jest to, te kryształy śniegu są tak fascynujące, że jeśli ktoś się nawet napatrzy wielokrotnie, nie ma jednakowy. Każdy jest inny. Winter is coming, proszę Państwa. Zima idzie. Za 16:17. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, sign the deal, I got paper cuts, they wanted them, but they got us. Yeah, yeah. I'm a punk, hello world, you suck. Hey, hey, keep my mouth shut and wait. Hey, hey, I'm dancing on my grave. So nice lately, everybody's not nice. Polarized feelings, I don't wear them on my face lately. I don't wear them on my face. Internalize everything the headlines say lately. Everything they say. Demonized just because I was an angel face, baby. My hair, mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they wanted down, but they got up! Paper Cuts i Machine Gun Kelly. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 13 minut będzie godzina 17. I teraz u nas, proszę Państwa, chwytająca i piękna, chwytająca za serce historia. Oto 12-letnia dziewczynka z zespołem Downa napisała do brytyjskiej królowej i dostała odpowiedź. Vanessa Bąkowska z Lipki, to mała miejscowość w województwie wielkopolskim, wysłała do Elżbiety II krótki list oraz namalowany przez siebie obraz. No nikt się nie spodziewał reakcji, królowa jednak odpisała. I jeszcze bardziej podbudowała młodą artystkę. O pasji malowania oraz nietypowym marzeniu dwunastolatki w materiale Przemysława Stochaja. Lubię obraz. To jakieś niebo może? Tak. Karolina Bąkowska, mama Vanessy. Vanessa zaczęła malować niecałe 3 lata temu. Maluje farbami akrylowymi na płótnie. Są przeróżne rzeczy, od pędzli właśnie, różne akcesoria, którymi Vanessa się posługuje. Mamy słomkę. Ten brokat jest zdmuchiwany, tak, tą słomką? Tak. A czasami, rozumiem, farbę też rozprowadzasz? Tak, farbę też. To pewnie nie tylko takie hobby, ale też terapia. Tak, można powiedzieć, za pomocą rurki, słomki do napojów Vanessa ćwiczy narządy artykulacyjne. No ale malowanie nie ma nic wspólnego tak naprawdę z Wielką Brytanią, z królową. To kolejna pasja Vanessy? Vanessa w związku z tym, jak każda dziewczynka, lubi bardzo księżniczki, zamki. Powiedziała, że kiedyś ona pojedzie do królowej. Wytłumaczyłam jej, że raczej jest to mało prawdopodobne, nierealne, padła na pomysł napisania listu i namalowania obrazu i wysłania go właśnie do królowej Elżbiety. Mamy tutaj właśnie zdjęcie tego listu. Jest cały napisany po angielsku. Pomogła Vanessie w napisaniu właśnie po angielsku wychowawczyni, pani Aneta Gortat-Kruk. No ja się zgodziłam. Miała pani trochę stracha, że no jednak do królowej się pisze, to trzeba uważać. Nie, dlatego, że właściwie to nie był taki oficjalny list. To były takie krótkie informacje, że... Vanessa mieszka w Lipce, uwielbia chodzić do szkoły, ma zespół Downa, ale to nie przeszkadza jej malować. Obraz, który otrzymała królowa, został wykonany za pomocą plastikowych kubków i farby akrylowej. Przedstawia ziemię od zielonej trawy po ogień, z którym walczyli strażacy w Grecji. Tak wspólnie z mamą opisała go Vanessa, która uwielbia oglądać wiadomości w telewizji i czerpie z nich inspiracje. I mamy tutaj takie czerwone kolory i zielone. Tak myślałaś, że to się królowej spodoba? Aha. Chyba nie jest zbyt łatwo znaleźć namiary na królową. Nie jest zbyt łatwo, ale pomógł w tym siostrzeniec, który mieszka w Anglii, podesłał nam adres i w taki sposób to... poszło. I faktycznie dotarło. Faktycznie dotarło, przyszła odpowiedź, list w przepięknej kopercie, zaadresowany bezpośrednio do Vanessy. Po przyniesieniu tego listu do domu radość była przeogromna, był jeden wielki pisk ze strony dzieci. W liście możemy przeczytać, że królowa Elżbieta II była wzruszona opowieścią Vanessy o jej życiu w Polsce. Podziękowała też za obraz i pochwaliła pracę dwunastolatki. Pod korespondencją podpisała się Lady Elizabeth Liming, czyli kuzynka królowej, która pomaga jej w codziennych obowiązkach. To tym bardziej upewnia nas tym, że tą drogę, którą Vanessa sobie obiera, mamy nadzieję, że będzie towarzyszyła jej przez całe życie. To, że Vanessa ma zespół Downa, pewnie powinno ograniczać, ale z tego, co ja widzę, to niezbyt ogranicza. Ja bym takiego ładnego nie namalował. Ja myślę, że w wypadku Vanessy odpowiednia stymulacja czyni po prostu cuda. Myślisz, że ten obraz teraz wisi na przykład gdzieś w pałacu? Kolej z piecy? Pokoju może jej. Tak. To też pokazuje, że marzenia się spełniają. Spełniają się, ja zawsze powtarzam, pozwól rozwinąć dziecku skrzydła, a nauczy się latać. I tak jest w wypadku Vanessy. Vanessa własnoręcznie namalowała już ponad 100 obrazów. Część z nich można znaleźć w galerii Labirynt, którą prowadzi Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Tam też możemy je nawet zakupić i tym samym wesprzeć rehabilitację dziewczynki. Vanessa prezentuje swoje dzieła także na Facebooku. Wystarczy wpisać hasło obrazy malowane sercem. Proszę zajrzeć. A adres do królowej mogę Państwu podać. Królowa Elżbieta II, Pałac Buckingham, Londyn, Wielka Brytania. Zapraszamy do Trójki za 8,5 minuty 17.